99 Escape. DJ Kai Salama מארח את Astral Projection לרגל צאת האלבום החדש 10. ועכשיו 99 אסקייפ DJ גיא סלמה ואסטרל פרוג'קשן back to back back to back back to back back to back There's a moment as you're waking, but you're still dreaming. You may think you can fly, but you better not try. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה מארח את אסטרל פרוג'קשן לרגל צאת האלבום החדש 10. We'll be right back.

BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה מארח את אסטרל פרוג'קשן ורגל צאת האלבום החדש תם.

ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את אסטרל פרוג'קשן לרגל צאת האלבום החדש 10